Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Ya Rab Hamde Turagu ima har zaman ma ahwal jumle gira rabba to hasti bina aaram she dilo jaan naam e rahim o akbar guftar naam e ahmad dil ra kunad munawwar allah allah allah allahu allah allah allah بدره تمام باشد احمد نبی خاتم از چشمه محمد سیراب تمام عالم گفتار پاک احمد دل را کند چراغان آسایش دو گیتی در گفته هاش نمایان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله شهر و دیار عرفان آن ملک پاک و نامدار غلبای خفتگان را کردی و بند بیدار رونق گرفت اسلام از آن دیار عرفان از جهود عالمانش چشمه دین به جریان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله یادی ز مرد میدان عبدالعزیز غمخوار دارالعلوم مکی از جهد شان نامدار سرباز دین احمد با کفر و شرک درگیر توحید این دیار را با شیخ و کرد تعمیر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فیض یافته بن نوری قطب و رعوف و دانا درس بخاری تان دل را بکرد مصفا آسان کن خدایا این سخت ترین لدارا آسان کن خدایا این سخت ترین لدارا اندر دعا بکن یا دوستاد میشه مارا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله درس شما استادم ایمان ما را جان داد راه نبی پاک را به جملگی نشان داد علم شما چو دریا فیض یافتگان بسیار دلهای خفتگان را کردی استاد بیدار الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سنوات.